Gairebé 5 minuts passen de les 8 del matí. Avui és dijous, dia 12 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest dijous. Dijous, dia 12 de maig del 2011, quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí. Contents per una banda, perquè el Barça, ara ja ho podem dir, és el guanyador un any més de la Lliga. Però d'altra banda, amb la tristor i amb la preocupació pels dos terratrèmols d'ahir a la localitat de Lorca, Múrcia, que van causar almenys 8 morts. Ha estat el pitjor sisme que ha passat a l'estat, a tot l'estat espanyol, des del 1956. És la primera tremolor, va ser de 4,4 graus, i la segona de 5,2. Hi ha aproximadament unes 20.000 persones desallotjades. Milers de veïns han passat la nit al ras, han passat tota la nit al carrer per por a possibles noves rèpliques d'aquest terratrèmol, i encara no se sap del cert si aquestes 8 víctimes que hi ha comptabilitzades són les úniques, perquè podria haver-hi encara alguna altra víctima més entre les runes dels edificis. Des d'aquí, notícia, en aquest cas, que ens ha posat el pèl de punta. I una altra notícia, en aquest cas, que també es fan ressò als mitjans avui, als diferents diaris, és que Rodalies, Renfe, ha registrat 81 incidències en 4 mesos per manca d'inversió. La Generalitat exigeix 1.911 milions per la millora urgent de la xarxa, i Foment s'hi nega, escudant-se en la crisi. Només s'han executat el 3,3% dels 4.000 milions previstos pel període 2008-2015. Doncs així ens atem aquesta jornada d'avui, aquest programa d'avui de Línies Obertes, un programa en el que tindrem ara de seguida l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. Després tindrem a la Rosa Domingo, que ens portarà al cinema. La Vanessa Leiva ens porta música lliure. El Marc Mauri, propostes per fer activitats gratuïtes a la ciutat de Barcelona en el dia d'avui. I acabarem amb un repàs dels principals concerts, o d'aquells que ens han semblat més interessants, que tenim en els pròxims dies a la nostra ciutat. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip del programa, el teu amic David Morales. ¿Buscas para tu coche un taller con garantía y de confianza? Los profesionales del volante lo tienen claro. Escogen Master Taxi. Te ofrecemos servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos, limpieza integral y desinfección por ozonosis. Visítanos en Master Taxi, en la calle del Acero número 28, y comprueba el extenso catálogo de piezas de nuestra tienda de recambios. Y para los profesionales del taxi, instalamos equipos de gas GLP y vendemos y colocamos taxímetros, impresoras y localizadores para el 112. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Pide más información en el 93-309-4098, 93-309-4098, o visita la web www.taxidebarcelona.com. Master Taxi, garantía de profesionalidad. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, cipiones de platja... Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93 221 5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Encetem aquesta edició de dijous, dijous 12 de maig, donant la benvinguda, com sempre, a l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Tenim a l'Angie que ens porta les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui i comencem per l'any 1926. Un cop d'estat va deposar a Varsovia el govern de la República i va concentrar la totalitat dels poders en el mariscal retirat Józef Piłsudski, heroi nacional i vencedor de les tropes bolxevics de Rússia l'agost de 1920 en la batalla de Vístula. Piłsudski, de 60 anys i dedicat de salut, va fer pública la seva intenció d'instaurar una dictadura moral per purificar Polònia. L'enèrgic i prestigiós militar, que era respectat per tothom, si bé no despertava gaire simpatia, es va reservar les funcions de cap d'estat, cap de govern i ministre de defensa. Vivia retirat des del 1923, totalment aliat als afers polítics del país. Viatgem ara en el temps, fins al 12 de maig del 1866. La suspensió dels pagaments del crèdit immobiliari barcelonès, seguida ben aviat per moltes altres entitats financeres catalanes, marca l'inici de la crisi del 1866, la primera fallida important del sistema capitalista a l'estat espanyol. 1925. El mariscal Paul Hindenburg succeeix Ebert en la presidència de la República Alemanya. Va passar un dia com avui del 1937. Coronació del rei Jordi VI d'Anglaterra, la primera retransmissió televisada fora dels estudis. 1948. La reina Guillermina d'Holanda abdica la seva filla Juliana. I per últim va passar un dia com avui, un 12 de maig del 1982. Atemptat frustrat contra Joan Pau II a Fàtima, Portugal, perpetrats pels sacerdots integrista espanyol Juan Fernández Com. Ara arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar Elena Salgado, la ministra d'Economia i Hisenda, que avui compleix 62 anys. Guillermo Pérez Vilalta, pintor, n'ha complert 63. Emilio Estevez, l'actor, en fa 49. Lorena Bernal, actriu, n'ha complert 30. Steve Winwood, músic, en fa 63. Gabriel Byrne, actor, n'ha complert 61. I finalment felicitem també el director de cinema, Jesús Franco, que avui fa 81 anys. Doncs els felicitem i demà, que ja serà divendres, t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Fins demà. ¿Te imaginas una Barcelona que deja de mirar más allá y solo ve el balcón de enfrente? ¿Te imaginas una Barcelona que pierde su espíritu vanguardista y envejece de golpe? ¿Te imaginas una Barcelona que acepta cualquier recorte sin rechistar? ¿Te imaginas una Barcelona menos libre en manos de un gobierno de derechas? Nosotros tampoco. A mí m'agrada aquesta ciutat. Si a ti también te gusta y quieres que siga creciendo, el 22 de mayo vota Jordi Hereu. Després de 32 anys governant els mateixos, a Barcelona necessitem un canvi. Però un canvi liderat per algú amb experiència i sentit comú. I la veritat, jo crec que en Xavier Trias serà un bon alcalde. Si tu també vols el canvi a Barcelona, no et quedis a casa. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió, el canvi en positiu. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Thank you. RKB, la ràdio que t'envolta. Quatre minutets els que passen d'un quart de nou del matí i continuem en línies obertes donant la benvinguda a la Rosa Domingo. Molt bon dia, Rosa. Molt bon dia a tots. Què tal, com estem? Doncs aquí. Molt guapa et veig avui. Ah, molt bé, moltes gràcies. Sí, sí, sí, no sé. És la base. Sí, jo crec que la base, no sé, estarà enamorada. No seria el cas, però... És allò que es diu, no? Sí, sí, típic, sí. Quan un li diuen, ah, estàs més guapa avui. Estaràs enamorat. Doncs mira, de la vida, de la primavera, de les la cosetes. La primavera, la... Sí, sí, sí. Doncs ja tenim aquí la Rosa Domingo amb el cinema i jo crec que aquesta setmana hi deu haver un tema que no fallarà. Quin? Can. Home... Bueno, jo no sé si dic can, si dic canes... Com ho diem, Rosa? Cans. Sí, bueno, sí, sí. De fet, sí. Molt no se sap encara, perquè encara estem als inicis. Clar. Però sí que hem pogut veure per allà ja un Woody Allen, per exemple, que està, que està presentant la nova pel·lícula. Sí, sí, sí, sí, ell presentarà la seva nova pel·lícula allà. A veure què ens porten aquests dies al festival. Exacte, exacte. A veure com anirà i com t'ho podré explicar la setmana que ve com m'haurà passat. Exacte, a veure tot el que hagi passat. Ara hi ha tots els previs, sí, sí. Ara està, bueno, és el punt de connexió de tot el cinema d'autor europeu. Sí, sí, sí. És el gran festival, és el Hollywood francesset, diguéssim, per alguna manera. I sí, sí, sí, hi ha totes les, bueno, totes les congregacions d'aquí, hi ha totes les productores sí. Han anat cap allà, han estat seleccionades, n'hi ha poques, seleccionades espanyoles. Mm-hmm. I bé, doncs... veurem. Si no m'equivoco, pot ser que sigui, no sé si et sonarà, que sigui el lloc on es presentarà la nova pel·lícula d'Almodóvar. No, sí, és exactament. És... La pel·lícula que parlàvem la setmana passada. Exacte, La piel que habito. Exacte. Mm-hmm. Doncs, serà aquí. I amb l'Antonio Banderas. Sí, retorn d'Antonio Banderas i Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, bé, veurem a veure què ens porta. Veurem a veure què ens porta. També el senyor Woody Allen també ens portarà la seva, el remake que tots diuen que és de Vicky Cristina de Barcelona. Sí, és que és el que diuen, que és el mateix, una mica... Però a la francesa. Però, a la francesa i d'època. Sí. Home, és que pobre home, ja té una edat, també. Home. Demanant-li a la vaca cada vegada que dongui, saps, que la teta dongui una pel·li per any. I hi ha una altra vegada darrere Mediapro. Jaume Roures sí, sí, sí. També està com a productor posant pasta. Ah, exacte, sí, sí, molt bé, David. Sí, sí. Perfecte. Doncs, a veure, ja et porto unes notícies que van bastant al marge del Festival de Cans, perquè sí. Si et sembla, en parlarem la setmana que ve. Ah, molt bé, sí, vale? Sí, sí, perfecte. Perquè tampoc no té molt sentit si encara no ha començat. Clar, exacte. Vale? Llavors, et porto una notícia en el que el cinema, tot recopilant i recollint el que has dit del Woody Allen, sí. Que fa remakes i remakes, va escàs, la cuina i d'idees van escasses. Ai. Va escasseta. Llavors... clar, els ingredients en són pocs, les històries en són poques, també. Sí. Llavors es van canviant els personatges, es van canviant els paisatges, no? Una mica els entorns, i diguéssim que a la cuina fa falta innovació. Ai. I qui millor per a innovació que estàs assegut, David? Sí. Estimats veients, esteu asseguts. El Ferran Adrià del Bulli sí. Tindrà su biopic en Hollywood. No em diguis que... Sí. Tal qual. La Universitat de Harvard s'ha fixat amb el Bulli, amb el senyor Ferran Adrià, i ha proposat als estudis de Hollywood d'escolta, per què no fem una coproducció? Així que, què et sembla? Home, jo... mira, ja posats, ja que estem fent això, la biopic de Ferran Adrià, per què no agafem els guionistes de Polònia perquè la facin? Home... Seria molt divertida. Jo crec que aconseguiria un èxit de taquilla, eh? Sí. Però, escolta, hi ha moltes pel·lícules que són així culinàries, eh? Festín de Babette, Mi vida es poco interesante... Recordo ara una bastant recent, la de l'Una Xugal de Bon Appetit. Exacte. Per exemple, també. Ratatouille, també. Mm, sí. Bueno, a mi jo trobo que aniria molt bé, aquesta. Sí, sí, sí, mira. A vaja, veure. Però Hollywood ja, i recullen l'Oscar. Gràcies, gràcies, muchas gracias. No, és divertit, és divertit. Sí, sí, la veritat és que sí, curiós. Així que també la segona tanda de coses, una seria la Ferran Adrià amb el Bulli, és innovació total a la cuina de les idees. Clar, del cinema. Que, si t'ho poses a mirar, si un futbolista, la setmana passada parlàvem, Romario era... Ah, sí, sí, sí. Pot ser actor... Ronaldo. Ronaldo, rei de gol. Llavors, per què no un Ferran Adrià? Exacte. Ai, ara em faltarà la de la Ruscalleda. Hosti, tu. Ai. Però aquesta ja no arribarà a Hollywood, aquesta anirà a Cannes. Vale, llavors, tenim una segona opció. Una primera opció seria obrir camps biopics, sí, diguéssim. Sí. I l'altra segona opció és l'eterna seqüeles. Ai. Et funciona la primera? Doncs en fem la segona, la tercera, la quarta, la cinquena... Però hi ha pel·lícules que han sigut seqüeles que han... recaudat més diners que la primera. Més diners que... Ostres. Més diners... Et vols que et digui una miqueta? Sí, sí, sí. Curiós. Per exemple, Shrek 1, la primera va ser 267 milions de dòlars. Mm-hmm. Shrek 2, 441. Ostres. El doble, quasi. Després tenim Matrix, 171 mm-hmm. milions de dòlars. I Matrix Reload, sí. 281. Ostres. Això potser... Ara podríem posar aquella musiqueta del ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Sí, aquella de l'1, 2, 3. De les tacanyones. Podria ser potser perquè la gent no s'han refiat al veure-la al cinema la primera vegada, però després potser l'ha vista en DVD o l'ha vista a la tele o... Sí. I ja l'ha enganxat i... I també per la qüestió de comunitat, sí, sí. Per el que dius tu molt, o que se't pot haver passat, o perquè no hi has anat... Però després per la qüestió de la comunitat, hòstia, l'has vist, ostres, ostres, me l'he baixat, sí. Es crea comunitat, per això es fan les segones també, no? Però mira una coseta, Terminator, te'n recordes que en el seu temps sí, va ser... I tant. Terminator només va recaudar 38 milions de dòlars. Que poquet, molt poquet. I en canvi, Terminator 2, amb el senyor Arnold Schwarzenegger, que ara el tenim, que s'ha divorciat. Sí, sí, sí. I ho va fer... Més li val fer-ho així, perquè... Perquè va una mica cap a la dreta, diguéssim, sí. i el divorci no està molt ben acceptat. Però bueno, Terminator 2, 204 milions de dòlars. Déu-n'hi-do. Sí, de 38 a 204, Quin canvi. Sí, així que el Bulli tindrà 1 i després tindrem el Bulli 2. No, ara ja com que el Bulli ja tanca, faran el del nou restaurant aquest que han obert a Barcelona. I per què tanca? S'ha descobert al final, això? Jo crec que és un dels grans misteris del nostre país. No ho sabem, no ho sabem. No ho sabem. No ho sabem. Bé, doncs això, si els guionistes tenen una miqueta de sequedat, de sequera, sí, doncs... de sequera d'aquestes, doncs sempre queda dir... Fem una segona part. Fem una segona part. Quines segones parts podríem fer, David? Ui, no sé, n'hi ha tantes. A veure, jo... Mira, jo faria un tesis 2. Un tesis... A veure, jo també ho havia pensat molt, Jo sóc fan de tesis, autèntic fan de tesis. Jo també. Jo no sé si mai has anat a Madrid al lloc on es va rodar. No. És la Facultat de Periodisme de la Universitat de Madrid. Ah, sí? I realment fa por anar per aquells passadissos, perquè te'n recordes de la pel·lícula? Clar. Ostres, per aquí passava la noia corrents. Sí, sí. L'amenaves. Va començar molt bé, després es va perdre fent àgores. Sí. Amb aquells plans de Déu, sí. Sí, sí, sí. Això ha sigut va ser molt criticat, l'àgora. Sí. Tenia uns plans zenitals des de dalt, que llavors feien un zoomint cap enrere, cap enrere, cap enrere, fins a arribar a ser l'univers. Sí. Llavors deien, vale, molt bé, i aquest punt de vista de la càmera, qui és? Déu! Okay. Senyor Menàvar, que si no es va un poquito, no? O sea, vale que somos creadores, però a ver... I bé, i... És que... Ai. Saps a qui li passarà també? Els Red Lights. Per què? Bueno, el senyor Rodrigo Cortés. Sí. Rodrigo Cortés va fer 2 pel·lícules. Sí. Va fer un curtmetratge abans de fer aquesta pel·li de Buried. Buried, sí. Vale. Va fer un curtmetratge que es deia 15 dies, va fer un altre curtmetratge, petitet, molt petitet, just a acabar l'escola, i després un llarg, d'aquests que no tenen molta importància, i que va passar sense pena ni glòria. D'aquí li va caure el guió a les mans de Buried, sí, i va dir, com que és una pel·li molt barata, sí, anem a posar el Ryan Reynolds i així entrem als Estats Units. Mm-hmm. Molt bé, perquè només hi havia un actor. Llavors va dir, todo el dinero destinado, actores y figuración, lo pongo en alguien que me abra las puertas de Estados Unidos. Sí. La següent pel·li quina és? Red Lights. Amb qui? Sí. Amb el Robert De Niro i amb la Sigourney Weaver. Déu-n'hi-do. Vull dir que d'aquí 4 dies ja tenim la mena per segunda parte. Sí, sí, sí, sí. Sí. Déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, aquest senyor. No, molt bé, molt Home, bé. Home, el plantejament, la veritat, és que ha estat molt... a nivell empresarial i de màrqueting, un bon plantejament. Sí, sí. No, no, no, és que està molt bé. Llavors, tinc una notícia, David, que t'he dut. Ai. Que et farà molta tristor. Ai. Sembla que no vagi relacionada amb el cinema, però hi va. Hi va? Sí. A veure. Superpop. Superpop. Cierra. Tanca Superpop. Tanca Superpop. Tanca Superpop. Tanca? La revista aquella... És que no ho puc ni dir. De quan érem petits. No, em sap greu no haver assumit la maternitat abans perquè la meva filla hagués pogut veure Superpop. Que regalava carpetes. Sí. I regalava cromos. Carpetes, i cromos. I enganxines. I els pòsters. Bueno, vamos, l'habitació de quan era petita, home, jo. Jo recordo a l'època que jo era petit... Així que pugui recordar... clar, jo tampoc no era lector de Superpop, tot s'ha de dir. Però allò, recordar, confessa, confessa. Recordar carpetes de companyes de classe, clar. I tal, que hi havia els actors de moda. El Rob Lowe, per exemple, el Kirk, clar. Cameron, que era, llavors, de la sèrie aquella. Exacte, llavors ho introduïm al cinema perquè el John Travolta, sí? Va cobrir molts àlbums de cromos. Ell solet, 550, tal que 550 cromos, editats per la Superpop. Déu-n'hi-do! Portades de Tom Cruise, a punta pala, també. Portades a postals amb el Tom Cruise, a punta pala. Will Smith, també. Brad Pitt, és que ni te cuento. Brad Pitt, mira, hi ha 733 fotografies o registres del que surti Brad Pitt a la Superpop. Ostres! Luke Perry, ens en recordem? Ah, clar, és veritat, el de Sensació de Vivir. Muy bien. Després, Leo DiCaprio i Kate Winslet en Titanic. Titanic. Tant, pòster de Titanic, Crepúsculo, a punta pala. I aquesta ja, tirant més cap aquí, Mario Casas, sí. El Tin i Dolo Cañí. Saps? també Déu-n'hi-do. O sigui... Clar, suposo que ja l'última època més... L'art decorativa de les carpetes, sí. Trobarà molt a faltar el seu somriure. Sí. De la Superpop. Ostres. Ens sap greu. Doncs sap sí, la veritat és que em fa llàstima. Sí, clar que sí. Un dia jo crec que hauríem de fer un programa especial retrospectiu de... els elements de la nostra infantesa. Ah, Superpop total, eh? Superpop, tele indiscreta... Oh. Te'n recordes de Tele Indiscreta? Juano y Sergio. També, Juano y Sergio. Hombre, por Dios. Por favor. A veure... És com allò que cantava el Miliki, no? Para mis niños de 30 años. Doncs més o menys. Els que ens fan grandets, ens fan grandets. Sí. Doncs a veure, et porto les últimes novetats de la setmana. Ah, sí, perfecte, tancaríem, sí, la secció. Doncs tenim Cine Identitat, del Jaume Collet Serra, que aquest també és catalanet, afincat a Hollywood, afincadíssim a Hollywood. De fet, ja s'ha muntat una productora. Ostres! No, de fet, aquí no el coneixem molt poc, però bé, treballa amb gent de l'alçada d'Oliver Butcher, al guió, que és un molt bon guionista, i d'actor tenim el Liam Neeson. Déu-n'hi-do! Doncs bé, Cine Identitat, Sense Identitat, parla de les consciències dels metges, de com ser doctor, un accident de mòbil, és un drama. Molt, molt recomanable. I després ens ve d'Uruguai una pel·lícula molt petiteta però molt, molt divertida, de la mà del director Martín Sastre Reparto, i tracta d'una noia que ha nascut en un poblet d'Uruguai i que s'apunta en un reality de televisió. D'acord? Miss Tacuarembó, altament recomanable per riure, sí. I per donar una mica de calarons en aquest país petitet que es diu Uruguai, sí. Que si s'aventuren a fer produccions cinematogràfiques, benvinguts siguin. Ara que parles de reality, va començar ahir, em sembla que va ser, sí, el senyor. Reality de Mario i Alaska. I què tal, què et va semblar? Divertidíssim. Sí? Divertidíssim. Per què? Perquè com està plantejat? És molt friqui, és que és molt friqui. Els van seguint al llarg del dia, una és mica. És que crec que hi ha els Osborn, no? Sí, exacte. Ah, és clar, el mateix, sí. La mateixa fórmula. Sí, però sí. L'espanyola. I amb Mario Vaquerizo i Alaska, és que... És que és divertidíssim. És que és divertidíssim. Són boníssims aquests dos, són un xou. Sí, perquè... No sé, és que són tan... Friquis. Sí. Que la veritat és que sorprèn fins i tot veure'ls en el seu dia a dia. Molt bé. Com... I ella és tota baixatona, és baixeta ella. Sí, molt. I ell és tot primet. Sí, doncs... I ahir deia que estava molt preocupat, que volia perdre pes. Ah, oh, no, sí, home, Mario, que no et veurem. Clar, si està superprim. Doncs ho deixem aquí, Rosa. Vale, molt bé. T'esperem doncs el xiclets. Pròxim dijous. Ok. Que tinguis una bona setmana. Moltes gràcies. Adeu. Us portarem totes les novetats de Cans, el que haurà passat. Perfecte. Fins la pròxima setmana. Adeu. Soc la Núria Parlon, l'alcaldessa, i vull dir-te que per millorar els nostres barris, per tirar endavant nous projectes, per fer de Santa Coloma de Gramenet una ciutat millor, compto amb tu, amb la teva ajuda, amb la teva participació i amb el teu vot. Vota Núria Parlon. Vota PSC. Santa Coloma de Gramenet serà molt millor amb tu. Ciudad mejor será posible con Sito. La reforma y mejora de diferentes calles de la ciudad, más seguridad ciudadana y menos incivismo. Implantar nuevas zonas de aparcamiento en diferentes barrios. La mejora de los espacios verdes. Una nueva ordenanza de convivencia. Seguir eliminando fronteras y barreras arquitectónicas. Dar ejemplo mejorando la calidad democrática, la transparencia, la participación ciudadana y la mejora social. Con Sito será posible. Y queremos hacerlo contigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Sito Canga, PSC de Sant Adrià de Besòs, tu alcalde. Doncs ja el tenim aquí, ja tenim el Marc Mauri. Bon dia. Hola, David, molt bon dia. I ens porta, com sempre, propostes per fer activitats gratis a Barcelona. Sí, activitats gratuïtes com, per exemple, un contacontes que tindrem avui, que és Rubén Martínez, que ens farà 40 cuentos por hora. Serà a la Biblioteca Sant Martí a les 7 de la tarda. 40 cuentos por hora. Sí, això de nou per cada conte d'un minut i poc, eh? Sí, sí, deu ser. A la Biblioteca de Sant Martí, que queda al carrer de la Selva de Mar, número 215. I més cosetes de teatre i dansa, concretament. Bueno, les de l'Associació de Relataires en Català. El gust pel vers. Interessant, eh? Serà a la Biblioteca Sant Antoni a les 7 de la tarda. El gust pel vers, eh? Pel vers, que ningú no pensi per vers. No. El gust pel vers. Que ningú no se'ns equivoqui. A la Biblioteca Sant Antoni, al carrer de Comte Borrell 44. I una presentació del llibre, La ciutat republicana s'enlaira. Serà avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Sagrera. Doncs si voleu assistir a aquesta presentació d'aquest llibre sobre la ciutat republicana, a la Biblioteca de la Sagrera, al carrer de Camp de Ferro número 1. I una proposta musical, de música clàssica. Trio de flauta de Bec i duo de clau i vent. Serà a la Biblioteca Montbau a les 7 i mitja. Doncs una miqueta de música clàssica per donar una mica de ritme a aquesta tarda, una mica de ritme musical, serà la Biblioteca de Montbau, al carrer d'Àngel Marquès, número 46. I ja per acabar, una última proposta pel dia, doncs tindríem poesia, música i audiovisuals amb Malatines. Serà al Centre Cívic Sagrada Família a les 8 del vespre. Doncs, com ens indica el Marc, poesia, música, audiovisuals, tot això al Centre Cívic Sagrada Família. Evidentment, a prop del metro de Sagrada Família, al carrer de Provença, número 480. Sí, senyor, i això per avui és tot. Perfecte, doncs demà t'esperem en dues seccions, Marc. L'agenda de Catalunya i l'agenda de Barcelona de Franc. Tocarà treballar aquesta nit. Fins demà. Adéu. Sant Adrià de Besòs es una ciudad para las personas y de las personas. Participativa, igualitaria, activa, educativa, emprendedora, solidaria, accesible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecológica, cultural y asociativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. Sant Adrià, eres tú. I ja és dijous, i ja tenim amb nosaltres a la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, David. Què tal? Molt bé, molt i tu? Bé. Quasi cap de setmana, eh? Quasi, eh? Dijous ja, eh? Ja estem. Està a prop, allà, eh? Sí, i tant. Sí, doncs avui porto un altre grup diferent, eh? Un altre grup diferent, avui no és italià. No, aquesta setmana estem d'estrenes, llavors cada dia et sorprenc una mica, no? Sí, i tant. Avui porto un grup d'Hongria. Ah, d'Hongria. No t'havia portat cap d'Hongria, no? No. Mira que és maco, Hongria, eh? Ja en tenim una, eh? Sí. Mira, el grup es diu Obsidian Shadow. Ah. Ara t'explicaré d'on prové el nom. Vale. Bueno, ells són, mira, a veure si ho dic bé, perquè clar, és complicat, eh, d'Hongria. Sí, una mica. Provenen de Nagikata. Nagikata? Sembla més aviat japonès. Sí. Em va fer gràcia, bueno. Provenen de Nagikata, Hongria, i el grup està format per el Henrik i el Gergo, que estan als instruments, són dos nois, ja t'ho dic, per fer cas. I després hi ha una noia que es diu Swandi, que és la que fa la veu. Ah, Swandi. Vale, Obsidian Shell. D'on prové aquest nom, no? Doncs mira, un dels membres, en Henrik, ens explica el seu significat. D'una banda, Obsidian, no sé si saps el que significa, David. Obsidian. Obsidian. No serà l'obsidiana, que és aquella... Molt una bé, gemma, oi? Una... Ets un alumne avantatjat. Has vist? L'obsidian és un mineral negre, sí, amb una ombra lluminosa de color porpra. Et sona, no? Molt maca, sí. Molt maca, molt bé. De l'altra banda, Shell no és només una benzinera, no és una marca, no, sinó que significa petxina i és considerada com a símbol de producció, de protecció en el món de la fantasia. Sí. De manera que amb el nom complet, és a dir, Obsidian i Shell, vindria a ser alguna cosa així com armadura negra. Ah. Has vist que maco? És maco, això. Doncs en Henrik explica que diu que la seva idea, el nom, li va venir perquè quan escolta les seves cançons amb un reproductor MP3, sigui on sigui i faci el que faci, sempre es transporta de la realitat que l'envolta. Ah. Està molt bé, sí. Bueno, excepte si passes un pas a peatons o no, saps? No t'enteres, no? Home, això és important, perillós, sobretot. No? Atenció, si ens esteu escoltant en aquests moments des del cotxe, us podeu deixar anar una mica amb la música que posarem a continuació. Sí, però amb precaució, No us deixeu anar massa. No, bueno, amb el cotxe encara, que tens una mica més d'estímuls extens, però quan vas amb els cascos... Exacte. Sí que és veritat, bueno, ell va posar el nom per això, perquè és com que t'abadeixes a la realitat, no? Sí. I explicava això, que era igual si estava pujant al tramvia o estava travessant la boira de Budapest, deia que si tenies cascos posats es convertia en un espectador protegit de qualsevol altra cosa externa. Sí, també, ho direm. Si aneu en aquests moments escoltant la ràdio, amb sí, els cascos... Amb els cascos és més xungo. Vigileu, sobretot. Sí. Home, però a veure, tampoc cal tenir-los allò que ens quedem sords, eh? No. Si tens una mica més baixos i ja t'enteres de si et piten o no et piten. Clar, exacte. No. Que sí, home. De fet, algun reproductor que no direm, no direm la marca, eh? L'iPod. Sí. Doncs resulta... no direm la marca. Resulta que aquests estan capats. O sigui, hi ha una... Només et deixa pujar el so fins a un nivell. Ah, hi ha un limitador? Sí. Apa, això sí, no ho sabia jo. Això, els que es compres aquí, diria que tenen... O els que compres a Amèrica tenen un límit. Ara no sé quins són. Ostres. Bueno, hi ha uns dels dos. Sí. Hi ha uns que estan limitats, els altres no. Ostres. Però era per això per el tema de la salut, eh? És curiós. Mm, i per què no fan el mateix amb els cotxes, per exemple? Si no, bueno, es pot córrer més de 120, 130? Ja, bueno, 120... Es fa que arribin a 250, no? Clar, exacte. Perquè és no... absurd. Bueno, de fet, amb els ciclomotors... Sí. Ja es fa això, els ciclomotors de 50, aquests que no poden córrer més de 50 km per hora, sí, no poden córrer més de 50 no perquè no tinguin la capacitat del motor, sinó perquè estan limitats. Clar. Sí. Hi ha gent sí, que treu el límit, eh? Però... Ja, això no s'ha de fer. Lleig, igual que hi ha gent que treu per treure el soroll. Exacte. Aquest sí que fa ràbia, eh? Aquest molta més. Sí que fa ràbia. Sí, molta. No cal anar fer tant de soroll, eh? No. Bueno, ens estem liant. Sí. Total, que Obsidian Shell, vale? Que li va venir nom per això dels cascos, que s'abadia i tal i qual. Què li passava, però? Pues que la bateria s'acabava i l'armadura desapareixia. Ai. I tornava de nou a la crua realitat. Que bonic, oi? Ai, quan ens quedem sense bateria. Sí, és una llàstima, no? Anava a dir una cosa, però bueno. Sí. Aquesta és la raó del nom del grup, eh? Càspita. Càspita. Càspita, me quedé sin bateria. Doncs sí. Doncs això, i bueno, la setmana que ve ja explicarem més cosetes al grup. Avui volíem explicar una mica d'on venia el nom, que està molt bé. Mira, cadascú té la inspiració, vés a saber on, no? Exacte. Les muses es poden presentar en qualsevol moment. Sí, i tant. Bueno, si voleu més informació del grup, que ja veureu que us agrada la música, obsidianshell.com, molt fàcil. I anem a escoltar una cançó que es diu Orphanage. Perfecte, Vanessa, fins demà, que tinguis un bon dia. Fins demà, igualment. Oh, RKB, la ràdio que t'envolta. ¿Cada año te cuesta más pagar los libros de tus hijos? Soy Xavi García Albiol, y si en mayo soy alcalde, todos los alumnos de primaria y secundaria de las escuelas públicas y concertadas de Badalona tendrán los libros gratuitos. Xavi García Albiol, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Badalona. Obrim la secció dedicada a la música en directe a repassar els principals concerts que tindrem els pròxims dies a la ciutat de Barcelona. Estrenant aquest nou horari, l'horari dels dijous, ja més propers al cap de setmana. I amb moltes propostes, començarem amb propostes per demà. Tenim unes quantes, eh? Així que hauràs de triar quina és la que més t'agrada, quina és la que més et fa el pes. Encetem amb una proposta d'unes noies gironines que han arribat a tot el món, Estats Units o Amèrica, Estats Units d'Amèrica o el Japó inclosos. Gràcies a una proposta que té la seva principal carta guanyadora, la suggerent presentació en viu de la banda, una energètica secció de vents i cordes esmolades, són el cimentat d'un directe on temes propis i versions de l'època daurada del soul s'entrellacen. Tal com passava, els clubs dels anys 60, abans de l'adveniment de la figura del DJ, el resultat és un continu on la música no para i en rigorós directe. El disc anterior, Time to Love, del 2009, el va produir Vinky Griptidi, el guitarrista d'Amy Winehouse o Sharon Jones, i a la recerca del so més vintage, el seu nou treball, Train to Your Lover, l'ha masteritzat Bob Olson, que va ser enginyer de so per un bon grapat de discos de la Motown, entre ells alguns de Marvin Gaye, Stevie Wonder o The Four Tops. Probablement amb aquesta música que estem sentint, amb aquest Time to Love, ja hagis encertat que t'estem parlant d'un grup català amb un so molt americà, The Pepper Potts. Els podrem gaudir demà divendres a partir de les 9 de la nit a la sala Apolo de Barcelona. Atenció al preu, només 12 euros, eh? Jo he de reconèixer que a mi les gironines de Pepper Potts em tenen captivat. The Pepper Potts, recuperant aquesta música al pur estil anys 60 nord-americà, la música de la Motown. I atenció, perquè et dèiem que tenim per demà divendres diverses propostes. Doncs ara et llancem una altra, i és que l'Autòcton Festival es va celebrant en aquests dies a la ciutat de Barcelona. I per demà tenim una proposta interessant a la sala Bicul de Barcelona. La segona edició del Festival Autòcton es va inaugurar el passat 14 d'abril al bar musical Depósito Legal amb el concert en format acústic de la banda de pop melangiós Minimal 21. Nous aires per un festival que neix d'una iniciativa privada generada per uns entusiastes de la música que, a més de gaudir-ne com a espectadors, s'hi enfronten també com a components del prometedor grup De Felpa. Els mateixos De Felpa, practicants d'un pop elegant i de vitalistes contorns, serà un dels grups que actuarà a la sala Bicul demà, al costat, per exemple, d'uns recuperats Gooder. Atenció al seu debut en format llarg. Inspira una de les bandes catalanes merescudament triomfadores d'aquest any, i els ascendents Quart Primera, o per exemple, un Oso Leone, que acaben de treure el cap i ja estan rebent Doncs aplaudiments pel seu folk arremolinat, gravitatori i amb una posada en escena energètica. Però atenció, perquè aquest festival que et comentem, el Festival Autòcton Festival, no només se celebra a la sala Be Cool de Barcelona, la sala musical, sinó que a més també li dona importància a un esdeveniment que es fa als cinemes Maldà de Barcelona. I és que, a banda de la música en un escenari, el cinema Maldà projectarà dissabte pel·lícules com Dal Polo all'Equatore, Ruca o El gabinet del doctor Caligari, on la banda sonora estarà musicada en directe per Balago, Los Probeta o Ivita Valdés, respectivament. Així que podràs gaudir, per exemple, de la pel·lícula Dal Polo all'Equatore amb música d'aquests que estàs sentint, de Balago. Propostes per divendres, propostes per dissabte, les que ens porta, en aquest cas, a l'Autòcton Festival. I segur que no t'ha passat per alt que ahir, dia 11 de maig, es van acomplir 30 anys de la mort de Bob Marley. És per això que es preveu que les celebracions d'enguany del Bob Marley Day, doncs, siguin més sonades i dilatades que de costum. Serveixi d'exemple l'homenatge que es prepara a l'Auditori, en un grup encapçalat per Nacho Tarrés i Roger Ferrer, del grup Gossos. I amb membres de Macaco, entre d'altres, reinterpretaran temes de l'astre jamaicà. La proposta serà a l'Auditori de Barcelona demà divendres, a 2:15 de la nit, per un preu de 15 euros. Morning, smile with the rising sun. Three little birds fit by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you, woo-hoo. Singing, don't worry about a thing. Doncs demà aquest homenatge a la figura, al mite de Bob Marley, a l'Auditori de Barcelona. I per si encara no t'ho havíem posat prou difícil amb tres propostes per demà, una quarta. Els germans Dickinson, Luther i Cody i Chris Crew formen un trident abrasiu i d'una cabalosa i excitant musicalitat. Estem parlant dels North Mississippi All Stars. Demà visitaran la sala Bikini de Barcelona a partir de les 9 de la nit. El preu de l'entrada, 25 euros. Toquen amb els ulls tancats tots els pals del country i del blues. Però aquest no és el sostre del seu estil, sinó una branca ben allargada i ferma que sura en un llac on, depèn de la canya que agafis, estàs apuntant cap a Memphis, cap a Detroit, cap a Nashville o cap a Mississippi. La raó és que North Mississippi All Stars són abans de tot una senyora banda i després una jam band, un d'aquells grups que tenen el talent per endinsar-se en diàlegs llargs i fecunds, on la guitarra enceta un riff mutant i sinuós, el baix s'accelera i desaccelera i la bateria s'amolla com vol a la cançó per enlairar-la, apagar-la i tornar-la a reanimar. Ho saben els que han gaudit dels seus fabulosos concerts recitals, molt, molt generosos en minutatge i entrega. Keys to the Kingdom és la seva rúbrica més recent dins d'una prolífica i convincent trajectòria que els ha coronat com una banda de poderosa presència. Demà els podràs gaudir a la sala Bikini a partir de les 9 de la nit. El preu de l'entrada, ja et dèiem, 25 euros. I des del Mississipi tornem cap a les nostres fronteres amb producte nacional que ens arriba des del Festival de Guitarra i en aquest cas hi ha proposta per dissabte. Tornem a trepitjar l'escenari de l'Auditori i en aquest cas ho fem amb una formació que a mi em té el cor robat. Parlem d'Anna Roig i l'Ombra de Tonxien. Serà a les 9 de la nit per un preu de 15 euros. Dos anys després de debutar amb un disc homònim, en Roig i l'Ombra de Tonxien, que els va fer mereixedors de nombrosos premis i l'unànime a favor de la crítica, Anna Roig i l'Ombra de Tonxien presentaran a l'Auditori el seu segon treball titulat Bigoti Vermell. Diu l'Anna Roig, la cantant i autora de les seves lletres, que això del títol va, doncs, de fer simbòlicament la tornada de les coses que molesten, com qui pinta un bigoti a una fotografia. Com sempre, el seu univers poètic es nodreix de petites coses quotidianes. En mans de dels cinc músics del Penedès, prenen vida pròpia a través d'un pop lluminós i desacomplexat que parteix de la cançó francesa contemporània per acabar guanyant-se un lloc entre els millors grups catalans de la nova fornada. A la veu l'Anna Roig, als teclats i melòdica el Carles Sanz, a la guitarra Magí Batalla, al contrabaix i al baix elèctric el Carles Munt i a la bateria el Ricard Parera. Ells són Anna Roig i l'Ombra de Tonxien. T'ho dic en francès, si vols pots fer veure que no m'has entès. Jo t'em, t'ho dic però ja ho saps, saps tot el que passa per dins del meu cap. Jo t'em i sé que tu a mi ho veig als teus ulls, tu estalvio dir. Jo t'em i això em fa feliç, saber que el que sento també ho sents per mi. Una cançó preciosa aquesta que sentim, aquest tema GTM. I va, una darrera proposta, en aquest cas per dilluns, eh? Dilluns a partir de 9:45 de la nit, visitarem la sala Sidecar de Barcelona. Ens proposen un concert, per 15 euros, dels Slim Cessnas Auto Club. La fiabilitat del rock és més que un grau, és la certesa que, des que sona el primer acord fins que l'últim brunzit de l'amplificador es queda mut, allà dalt hi ha algú que ho està donant tot per tu. Sona tòpic de carretera. Millor no ho diguis davant dels nord-americans Slim Cessnas Auto Club. Carnós i virulent aliatge de rock, de gospel i d'esputs que esquitja benzina i una entrega absoluta. L'espectacle està garantit. Doncs acomiadem aquesta secció de la música en directe per avui sentint una mica del tema This Land is Our Land Redux, que podrem sentir probablement dilluns a la sala Sidecar de Barcelona a partir de 9:45 de la nit de la mà i de les veus dels Slim Cessnas Auto Club. It's all over with broken ribbons. We fill the valleys because they're endless. We soak up the Gulf Stream, grab ribbon highways into our cannons. We aim and fire in the far sky. I arriba el moment d'acomiadar l'edició d'avui de Línies Obertes. Demà tornarem, com sempre, a partir de les 8 del matí en aquesta sintonia, la sintonia d'RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. I ara de seguida continua la programació a la casa amb el programa En el aire con Serrat amb el company Pere Serrat. Això sí, abans serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat de tot allò que passa en el món. Ha estat un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio. Salutacions de qui t'ha parlat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales.